بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير